coaie verde calipanul of, dor și dor măi. Mâine-i cuțea-mi plâng amarul of, dor și dor măi. S-a găsit, cine s-a găsit măi, și pe noi ne-a despărțit măi. Of, of, of, ce amar mai este dorul. Am iubit floare înflorită, of, dor și dor măi. Și-am luat una pălită, of, dor și dor măi. Am iubit floare de geam și-am luat un scai de deal măi. Of, of, of, ce amar mai este dor. Că așa este tot omul, of, dor și dor măi. Dă norocul cu piciorul, of, dor și dor măi. Ce iubesc și de dor se ofilește. Of, of, of, ce amar mai este dorul. Lasă în urmă frumusețea și rămâne cu tristețea. Of, of, of, ce amar mai este dor.